یه پنجره با یه قفس، یه هنجره بی هم نفس. سهم من از بودن تو یه خاطر از همین و بس. تو این مثلث غریب ستاره ها رو خط زدم، دارم به آخر میرسم، از اون ور شب اومدم. یه شب که مثل مرزیه خیمه زده رو باورم، میخوام تو این سکوت تخت صدا تو از یاد ببرم. بذار که کول بارم شونه یه شب بذارم، باید که از اینجا برم، فرصت موندن ندارم. داغ ترانه تو نگاه، شوق رسیدم تو تنم، تو حجم سرد این قفس منتظر هر زمانم. من از تبار غربتم، از آرزوهای مهان، قصه ما تموم شده با یه علامت سوال. بذار که کول بارم تو شونه یه شب بذارم، باید که از اینجا برم، فرصت موندن ندارم.